ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งอกตั้งใจทำใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราทำความเพียรทางจิตใจเพื่อทำใจให้สงบดังนั้นจึงไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นการงานต่างๆเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อถึงเวลามาแล้วก็จึงค่อยทำมันเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ทำงานอย่างอื่นโดยกายโดยวาจาเวลานี้เป็นเวลาที่เราทำความเพียรสงบกายกายก็นิ่งนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้แน่วแน่อยู่ที่กายที่ใจดูอิริยาบถเวลานี้เรานั่งอยู่ไงก็ให้รู้รอบเวลานี้นั่งสมาธิอยู่ก็ดูวาจาเวลานี้เราก็ไม่พูดอะไรสงบแล้วมีเรื่องอะไรก็ไม่พูดเอาไว้พูดในเมื่อโอกาสมาถึงทางจิตใจเมื่อกายสงบวาจาสงบลงไปแล้วจิตนี่มันก็ไม่ยอมสงบบุคคลผู้มีสติอ่อนแอควบคุมความรู้สึกนี้ไม่ได้กิเลสมันก็ปั่นให้คิดพุ่งซ่านไปต่างๆนานาโดยมากก็ไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วนั่นแหละเพราะว่าเรื่องอดีตมันทำมาแล้วนี่ทำมาแล้วพูดมาแล้วบัดนี้มันยังไปยึดถือเอามาวิตกวิจารณ์อยู่การกระทำเช่นนั้นไม่สมควรเลยเพราะถ้าเป็นทางผิดก็ดีสมควรที่จะต้องทำอย่างนี้ความจริงนะครับวิตกเข้าไปอะไรก็ยิ่งคับแค้นใจขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องระงับความคิดอันนั้นเพราะว่ามันล่วงมาแล้วนี่จะไปแก้ไขยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามความประสงค์เพราะมันทำมาแล้วพูดมาแล้วดังนั้นเราต้องรู้ต้องเพ่งรู้ว่าเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ควรเอามาวิตกวิจารณ์จริงๆเพราะวิตกวิจารณ์แล้วได้แต่ความทุกข์ไม่ได้ความสุขใจถ้าเราปล่อยวางเรื่องเป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีเรื่องที่เป็นอนาคตยังไม่ได้ไม่ถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึงแต่ต้องยกไว้ซะก่อนว่าเอาปัจจุบันนี่เป็นหลักจิตชีวิตมันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี่เท่านั้นเองก็เคยพูดอยู่บ่อยๆเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความจริงจริงว่าชีวิตนี่มีแต่เท่าแค่ปัจจุบันเพราะอดีตมันก็ล่วงมาแล้วนี่เป็นยังไงก็เป็นมาหมดแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงไม่ทราบว่าลมหายใจนี่มันจะไปถึงไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ดังนั้นเราจึงปรากฏมีความรู้สึกอยู่แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะชีวิตนี้นะแต่ลมหายใจนี่หยุดลงเมื่อใดแล้วก็เป็นอันว่าตายอยู่ไม่ได้ ราะนั้นเรามาเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ก็จะเห็นว่าชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวไม่มากอะไรเลยเพราะลมหายใจเข้าออกนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยมันถึงเวลาเหตุปัจจัยของชีวิตมันหมดลงแล้วอย่างนี้ลมหายใจมันก็หยุดลงนะเหมือนตะเกียงระคมไฟเมื่อน้ำมันหมดลงแล้วมันก็ดับวูบลงเท่านั้นเองเมื่อน้ำมันยังอยู่มันก็มีแสงสว่างอยู่ฉันใดชีวิตของคนเราเนี่ยเมื่อบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนหากยังตามรักษาชีวิตนี้อยู่มันก็ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มีปกติทุกข์อยู่บ้างบางคราวก็เป็นทุกข์ไปบ้างก็เพราะเหตุว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเราจะให้มันเป็นสุขเรื่อยไปอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นคู่กันนะทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์ก็ดับไปเมื่อทุกข์ดับไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนสลับกันไปอยู่นี่เนี่ยชีวิตนี้นะลองพิจารณาดูให้ดีดังนั้นน่ะจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจริงๆปัญญานั้นต้องเกิดด้วยสมาธิมีสมาธิเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าเราคิดลอยๆเอาเฉยๆเพ่งเห็นด้วยปัญญาเลยเป็นอย่างนั้นเพ่งเห็นด้วยปัญญาในขณะที่จิตสงบเป็นหนึ่งอยู่นั่นนะเห็นอะไรก็เห็นจริงถ้าจิตมันสงบเป็นหนึ่งอยู่นั้นนะถ้าเรามาเพ่งชีวิตนี้มีแค่ปัจจุบันเท่านี้แหละว่าเพ่งดูอยู่เนี่ยมันก็ไม่อยากได้อะไรแล้วความอยากมันก็สั้นเข้าเลยเพราะว่ามองเห็นแล้วชีวิตนี้น้อยนิดเดียวเราต้องพิจารณาดูเมื่อเห็นว่าชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวตัณหาความทะเยอทะยานอยากต่างๆนี่มันก็เบาไปโดยลำดับบางคนก็อาจจะท้วงติงว่าผู้ครองเรือนนี่จะไม่ต้องให้อยากอะไรเลยไม่ต้องให้ทำการทำงานหาเงินหาทองเลยทำอยู่หาอยู่แต่ว่าหากสำรวมจิตใจให้เป็นปกติอยู่การงานก็ทำอยู่นั่นแหละผู้ที่เคยทำนาก็ทำอยู่ผู้ที่เคยทำสวนก็ทำอยู่นั่นผู้ที่เคยทำการค้าการขายก็ทำไปผู้ที่เคยรับเหมาก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆก็ทำไปแต่ให้ทำความรู้เท่าเราทำนาเป็นต้นก็รู้เท่านาว่านาก็ไม่ใช่ของเราแต่เราอาศัยนาเป็นอยู่ชั่วคราวชั่วชีวิตหนึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่ของเราตายแล้วเราก็เอาไปไม่ได้แต่ทำความรู้เท่าอย่างนี้แล้วการทำนาเป็นต้นเหล่านี้มันก็สักแต่ว่าทำแหละวันนี้นะความรู้สึกนั้นไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรไอ้ผู้มีปัญญานะก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ฝึกจิตใจของตนให้เป็นไปอย่างนี้คนขาดปัญญาแล้วมิจะเอามันท่าเดียวเราต้องเอาให้ได้ถ้าเมื่อมันผิดหวังมาแล้วก็เอาละเดือดร้อนท่านนี้ก็ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้ แล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับร่างกายนี้ได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละผู้ที่เอาจริงเอาจังกับร่างกายนี้มันก็ต้องได้ประสบกับความทุกข์แหละเมื่อมันผิดหวังมาดังนั้นทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วนั่นเดินสายเดียวกันเลย นักบวชนี่เหตุที่จะปฏิบัติ เหตุที่จะปฏิบัติมักน้อยสันโดษชอบสงัดตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็เนื่องได้ว่าได้มาพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้มีเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มีอยู่แค่ปัจจุบันเท่านี้อนาคตก็ยังไม่ได้ไปถึงอดีตก็ล่วงมาแล้วเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงทำตัวเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดได้เดิมมันนะมักน้อยก็มักต้องการให้กิเลสตัณหามันน้อยลงไปโดยลำดับไปอย่างนี้นะสันโดษหมายความว่าได้มายังไงโดยทางที่ชอบโดยธรรมวินัยก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นจะเป็นของหยาบของละเอียดของประณีตอะไรก็สร้างเนี่ยเมื่อได้มาโดยทางที่ชอบแล้วไม่ต้องรังเกียจวัตถุทานเหล่านั้นจะหยาบก็ตามละเอียดก็ช่างแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยถ้าหากว่ามันถูกต้องตามพระวินัยนะเว้นเสียแต่ได้สิ่งของอะไรมามันไม่ถูกต้องตามพระวินัยเช่นอย่างว่าเขาเอาผ้าของคฤหัสถ์มาบางสกุลให้อย่างนี้นะแล้วก็ไปเก็บเอามาหวงไว้เช่นนี้ไม่ถูกต้องเมื่อเขามาบางสกุลอุทิศให้แก่ผู้ตายเช่นนั้นเราก็สักบางสกุลเอามาแล้วก็ไปแจกให้คนยากคนจนต่างๆหมดนั่นเนี่ยเขานุ่งเขาห่มไป มันก็เป็นประโยชน์แก่คนยากคนจนได้อย่างนี้เนี่ยเรียกว่ารู้เท่าเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้มันก็สบายสิฮะนี่จิตใจนะเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะเมื่อมีตนมีบุญวาสนาน้อยแสวงหาวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้มาแต่น้อยอย่างนี้ไม่ได้มากเหมือนเขาผู้มีบุญมากอ้าวเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตามที่ได้มานึกถึงบุญกุศลของตัวเองมันน้อยแต่ชาติก่อนตนได้ทำบุญกุศลมาน้อยบุญกุศลจึงตามมาตกแต่งให้อะไรอวัยวะร่างกายอันนี้ให้แล้วก็ตกแต่งสมบัติเข้าของเงินทองภายนอกอันเป็นเครื่องอาศัยเลี้ยงชีพให้มีแต่น้อยตามกำลังบุญที่ผู้นั้นได้ทำมาแต่ก่อนถึงก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะคนเรานี่มันจึงเหลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันในความเป็นอยู่นะเพราะเกี่ยวแก่การกระทำนี่เองไม่ใช่ว่าเป็นด้วยพระอินทร์พระพรหมด้วยไม่ไหวพระอินทร์พระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์หรืออะไรต่ออะไรแล้วท่านเหล่านั้นไม่อ้อนวอนไม่บวงสรวงเพื่อนก็ไม่มาช่วยผู้ใดเข้าใจไปอย่างนั้นเรียกว่าเข้าใจนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเข้าใจตามคำสอนของลัทธิอื่นดังนั้นเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเราไม่ควรที่จะไปถือมั่นในความเห็นของลัทธิอื่นเช่นนั้นมันก็ไม่ถูกไม่สมดุลกันแหละ เราประกาศตัวเป็นชาวพุทธอย่างนี้นะแต่แล้วความนับถือหมดไปนับถือรัฐที่อื่นนู่นเป็นอย่างนี้มันจะถูกต้องที่ไหนอ่ะเมื่อเราเป็นชาวพุทธจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าความสุขความทุกข์เกิดแต่การกระทำไม่ใช่เกิดแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกนี้มาโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นเลยทรงสอนว่าผู้ใดทำกรรมดีกรรมชั่วมามากน้อยเท่าใดในอดีตชาติหนหลังกรรมดีกรรมชั่วนั่นมันก็มาอำนวยผลให้เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามกำลังของกรรมนั่นนั้นไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกจะมาให้คุณให้โทษแก่บุคคลพระองค์ไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นเลยดังนั้นเราต้องรู้ไว้แต่คนส่วนมากมักจะเป็นศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมงายเจ็บไข้ได้ป่วยลงใครโฆษณาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั้นจริงนะเขาไปบวงสรวงแล้วหายโรคหายภัยเขามาโฆษณาอย่างนั้นก็เชื่อตามกันไปไม่ทราบว่าความจริงมันเป็นแค่ไหนบางทีมันอาจจะไปบวงสรวงจริงแล้วโรคภัยมันจะระงับลงไปอันนั้นมันเป็นเหตุบังเอิญต่างหากหนุกโรคบางอย่างนะไม่รักษาก็หายได้มันถึงเวลามาแล้วนะอันนี้มีอยู่ในตำราจริงๆอ่ะโรคบางอย่างไม่รักษาไม่หายเลยโรคบางอย่างถึงจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายนั่นได้แก่โรคกรรมโรคเวรที่พวกนั้นได้ทำความชั่วมาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาให้ผลรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมันให้ผลไปจนหมดเขตของกรรมชั่วเหล่านั้นเมื่อไรแล้วกรรมชั่วนั้นหมดลงไปแล้วกรรมดีให้ผลสืบต่อโรคภัยต่างๆเหล่านั้นก็หายไปเองเลยไม่ต้องกินยาก็หายแต่กรรมบางอย่างมันก็ให้ผลจนหมดอายุสังขารเลยเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีกำลังมากมันไม่เปิดช่องให้บุญกุศลอำนวยผลเลยเป็นอย่างนั้นให้ผลไปจนมันหมดเขตของบาปอันนั้นแล้วมันก็หมดไปเองแล้วก็ตายเพราะตายหากว่าบุญกุศลมีผู้นั้นได้ทำมาแต่ก่อนบุญกุศลมันก็ให้ผลสืบต่อเป็นอย่างนั้นก็จะมีความสุขไปในเบื้องหน้าอันนี้เรียกว่ากรรมสกตายานคือมีปรีชาญาณอย่างรู้ความเป็นไปแห่งชีวิตของตนเองแต่จิตไปอย่างรู้ชีวิตความเป็นไปของผู้อื่นไม่ได้หรอกคนธรรมดาสามัญนี่นะอย่าไปพยากรณ์เลยขอให้ดูตัวเองนี่ก็แล้วกันนะดูตัวเองให้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมนี้ให้ได้อย่าไปเชื่อปรัมปราไปตามหมอดูหมอเดาต่างๆพวกนั้นนะอันนั้นเป็นคัมภีร์พราหมณ์ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ถ้าหากว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยมันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่มีไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็ไม่มีผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่นี่ก็เพราะเหตุว่าศาสนาพราหมณ์ซึ่งศาสนามีอยู่ประจำโลกอันนี้นะมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติตามดังนั้นน่ะถึงได้มีพูดสร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระอัครสาวกซ้ายขวาบ้างเป็นสาวก ผู้ใหญ่เป็นสาวกธรรมดาบ้างอะไรหมู่นี้นะนี่ก็ขอให้พากันพิจารณาให้เข้าใจผู้ใดพิจารณาเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไหลไปนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นเลยไอ้คนที่หลงไหลไปนับถือศาสนาอื่นทั้งที่ตนเป็นชาวพุทธมาแล้วเขาโฆษณาชวนเชื่อกันหลงไปตามอยู่นั่นน่ะล้วนแต่มันไม่ได้เห็นแจ้งในหลักของกรรมไม่เห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมคือการกระทำของตัวเองนี่แหละมันไม่เห็นแจ้งว่าการกระทำของตัวเองนี่มันให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกจะมาบันดาลให้เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วกรรมคือการกระทำของตัวเองนี่แหละมันติดสอยห้อยตามให้ผลไปถ้าหากว่ากรรมดีคือบุญกุศลให้ผลอยู่แต่กรรมชั่วก็ได้ทำมาเมื่อกรรมดีมันให้ผลอยู่นี่กรรมชั่วยังให้ผลไม่ได้ก็ดูเหมือนว่าคนผู้นั้นดีเป็นผู้มีลาภมียศดีเกิดเผื่อว่ากรรมดีมันหมดลงไปกรรมชั่วให้ผลแล้วเนี่ยชีวิตของผู้นั้นก็เสื่อมโทรมลงไปถึงความวิบัติได้รับทุกข์ทนทรมานอย่างนี้นะมีอยู่ถมไปไม่ใช่หรือเราก็เห็นกันอยู่นั่นแหละนี่มันเกิดจากการกระทำโดยตรงดังนั้นชาวพุทธเรามันต้องรู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างนี้จึงจะเป็นชื่อว่าเป็นผู้จับต้นทางออกจากทุกข์ได้ถูกต้องเลยถ้าบุคคลใดมาเชื่อการกระทำของตัวเองดังกล่าวมานี้แล้วตนเองไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องเลือกทำแต่กรรมดีกรรมชั่วไม่ทำเลยเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอันนี้เป็นความชั่วที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดผู้ใดไม่ต้องการความทุกข์ในชีวิตทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปก็ต้องเว้นจากการกระทำความชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานี้ให้ได้แต่อย่างนั้นแต่ผู้ใดเมื่อเว้นจากความชั่วเหล่านั้นได้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นทุกข์ไปเด็ดขาดไปเลยนั่นเพียงแต่พ้นทุกข์จากอบายภูมิทั้งสี่เช่นไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้เป็นเปรตไม่ได้เป็นอสุรกายไม่ได้เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี่ถ้าเว้นกรรมชั่วห้าอย่างนั้นแล้วนะแต่ก็ยังต้องเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นเทวดาอินพรหมอะไรอยู่อย่างนั้นเพราะกิเลสมันยังไม่หมดแต่มันเป็นกิเลสส่วนดีที่ยังเหลืออยู่กิเลสที่เป็นกุศลเพราะนั้นกิเลสส่วนที่เป็นกุศลมันจึงนำชีวิตจิตใจอันนี้เมื่อละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วไปเกิดที่สุขสบายต่อไปกฎธรรมดามันมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนะทรงแสดงตามกฎธรรมดานี้ไอ้คนทั้งหลายไม่รู้จักกฎธรรมดาหรือว่ารู้แล้วแต่ก็จิตไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรับกฎธรรมดาเหล่านี้ฝืนเรียกว่าฝืนกฎธรรมดาโดยอ้างว่าเมื่อไม่ทำไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้กินอย่างนี้ค้าขายเหล่านี้ถ้าไม่โกหกก็ไม่มีกำไรไม่ร่ำรวยมันก็อ้างไปอย่างนั้นแหละคนมีกิเลสตัณหาอวิชชาหลายครอบงำจิตใจมันไม่กลัวต่อความทุกข์ อันเกิดจากการกระทำความชั่วของตัวเองที่จะอำนวยผลให้เป็นทุกข์ไปในปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่คำนึงเลยคำนึงเอาแต่ความสุขในปัจจุบันตายแล้วเป็นไงก็ช่างมันเถอะขอให้มีความสุขความสบายความเจริญในปัจจุบันนี่พอแล้วไอ้คนที่รู้อยู่แล้วทำบาปล่วงเกินพุทธบัญญัติต่างๆพวกนี้นะล้วนแต่มีความเห็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าผู้ที่มีความเห็นว่าอันบาปนั้นมีจริงผู้ใดทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นจะต้องได้รับผลเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้รับผลในปัจจุบันก็จะไปได้รับผลเป็นทุกข์ในอนาคตหลังจากละโลกนี้ไปแล้วเป็นอย่างนั้นผู้ใดมารู้อย่างนี้มาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะพยายามเว้นจากบาปเหล่านี้ให้ได้เลยไม่อ้างโน้นอ้างนี้อะไรอ้าวทำการค้าขายอย่างนี้เราก็เอากำไรแต่พอสมมาสมควรแล้วลูกค้าเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่นะเพราะทำการค้านี่ถ้าหากไม่มีกำไรอ่ะเสียเลยอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะทำไปทำไมอ่ะธรรมดาลูกค้าทั้งหลายมันก็ยอมรู้แต่ถ้าเอากำไรมากเกินควรเขาก็รู้เขาก็ต่อรองลงไปอย่างนั้นแหละดังนั้นผู้ตั้งอยู่ในยุติธรรมแล้วอย่างนี้นะทำการค้าการขายก็ต้องเอากำไรพอสมควรพออยู่ได้เพราะลูกค้าส่วนมากเป็นแต่คนฐานะต่ำหนึ่งแล้วก็เป็นคนมีฐานะปานกลางนี่แหละเป็นส่วนมากนะคนผู้มีฐานะสูงนั้นมีน้อยต้องพิจารณาดูให้ดีดังนั้นผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแก่คนยากคนจนคนพอปานกลางอย่างนี้ก็มันก็เป็นอยู่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไรหรอกอดอิ่มๆไปอย่างนั้นแหละเราผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าก็ต้องมีเมตตากรุณาความสงสารซึ่งกันและกันความปรารถนาให้มันที่บุคคลที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันขอให้เขามีความสุขตามบุญตามกรรมทุกคนต้องตั้งใจไว้อย่างนี้เมื่อตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วเห็นคนยากคนจนมาซื้อสิ่งซื้อของอย่างนี้เราก็ผ่อนผันให้เขาไปอย่างนี้แหละเพราะมีความเมตตาเขามีสตางค์น้อยถ้าเอากำไรกับเขามากเขาก็เดือดร้อนทีนี้เขาก็ไม่มีเงินจะซื้อเรามนุษย์เหมือนกันไม่เมตตากันไม่เอ็นดูกันใครจะเมตตาเอ็นดูกันล่ะคิดดูให้ดีแม้แต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานก็เหมือนกันนะก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์เราเนี่ยจะต้องเมตตาเอ็นดูมันมาเกิดร่วมโลกกับเราไม่ควรเบียดเบียนมันแต่สำหรับผู้ที่วาสนาน้อยกิเลสหนานั่นเอายกไว้เขาไม่มีปัญญาจะหาเลี้ยงชีพโดยทางอื่นเขาก็เลี้ยงสัตว์ไว้ขายให้เขาฆ่ากินบ้างตัวเองฆ่ากินบ้างเป็นอย่างนั้นแหละคนที่มีบุญน้อยนะกิเลสหลายก็จำเป็นแล้วบาปก็จำเป็นต้องบาปเราไม่มีปัญญาจะหาทางอื่นนี้มีปัญญาเท่านี้พวกที่มีบุญน้อยนั่นแหละที่มันฆ่าสัตว์แล้วขายเนื้อสัตว์ให้คนมีปัญญามีบุญวาสนาบริโภคอยู่ในโลกอันนี้นะแต่บางคนก็เห็นไปว่ามันก็ต้องได้รับบาปด้วยกันนั่นแหละ ทั้งผู้ค้าขายทั้งผู้ซื้อเอาไปกินมันก็ต้องรู้บาปด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ซื้อผู้ค้าก็ไม่มีดังนั้นมันจึงต้องรับผลแห่งกรรมนั้นร่วมกันแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะว่าผู้ซื้อเขาไม่ได้ใช้ให้ใครฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาขายให้เขากินแต่ถ้าผู้ใดสั่งให้เขาฆ่าสัตว์ชนิดนั้นมาขายให้ตนเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องรับโทษเขาเขาแหละแต่ผู้มีปัญญามีศีลเนี่ยก็ไม่เจตนาเลยไม่ต้องการให้ใครฆ่าสัตว์มาขายให้ตนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเดินไปตลาดเห็นเนื้อเห็นปลาที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณอาศัยอยู่แล้วก็ซื้อเอามาทำอาหารบริโภคเท่านั้นแหละก็ของไม่มีจิตวิญญาณแล้วนี้นั่นมันไม่มีจิตวิญญาณแล้วมันเป็นอย่างนั้นผู้ซื้อเนื้อซื้อปลาอันที่มันมีชีวิตแล้วก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณากำหนดในใจอย่างนี้ว่าเนื้อเหล่านี้มันไม่มีจิตวิญญาณแล้วฉะนั้นเราก็ซื้อเอาไปทำเป็นอาหารบริโภคอย่างนี้ไม่มีโทษนะขอให้เข้าใจอย่าไปเชื่อปรัมปราสำหรับคนบางพวกที่มีความเห็นว่าผู้ซื้อเอาไปกินก็รับส่วนบาปกับผู้ฆ่าอย่างนี้ไม่หรอกก็มันก็มีเงื่อนไขอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าผู้ซื้อนั้นไปสั่งให้เขาฆ่ามาขายอย่างนี้มันก็รับส่วนบาปก็เขาแน่นอนอันนั้นนะถ้าไม่ได้สั่งให้เขาฆ่ามาขายให้ตนเนี่ยเขาฆ่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาก็เอาเนื้อนั้นมาวางขายที่ตลาดผู้ใดไปเห็นเขาแล้วเห็นว่าของบริสุทธิ์แล้วก็ซื้อเอามาปรุงอาหารรับประทานเท่านั้นเองนี่จึงชื่อว่าไม่มีบาปเพราะการฆ่าสัตว์นั่นมันต้องเกี่ยวกับเจตนาด้วยถ้าไม่เจตนาแล้วไม่เป็นบาปเช่นอย่างเดินตามทางไปไม่เห็นสัตว์มันซ่อนอยู่ตามใบไม้ตามอะไรพวกนั้นแล้วก็ไปเหยียบมันมันก็ตายลงไปอย่างนี้เมื่อมันตายแล้วจึงค่อยรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องเพ่งนักนึกดูเจตนาในใจของตนมีหรือไม่ไม่มีเพราะไม่เห็นถ้าเห็นมันแล้วจะไปขืนเหยียบมันเนี่ยมันจึงเป็นโทษอันนี้ไม่เห็นจริงๆอ่ะดังนั้นโทษมันจึงไม่มีนี่อันโมนี่เราต้องชำระความรู้ความเห็นให้มันสะอาดอย่าให้มันมีความสงสัยลังเลเลยการรักษาศีลน่ะเมื่อยังมีสงสัยอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นศีลอันบริสุทธิ์ได้เป็นอย่างนั้นถ้าพิจารณาจนหายสงสัยเสร็จแล้วอย่างนี้มันจึงเป็นศีลอันบริสุทธิ์ได้ผู้รักษาศีลทั้งหลายต้องให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยอันบุคคลที่ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ไปได้มันก็คาบาปนี่เองเนี่ยพิจารณาดูให้มันเห็นอ้าวทำบาปแล้วตายแล้วไปตกนรกไปเป็นเปรตเหรอนี่อยู่อย่างนั้นนะแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงล่ะจะไปสวรรค์ไปพระนิพพานได้ยังไงอ่ะนี่นะมันก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เมื่อพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้เสวยแต่ทุกข์ภาเวทนาอยู่นั้นมันก็ไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลเลยทีนี้มันก็ชีวิตของผู้นั้นก็รัดทมอยู่ด้วยความทุกข์นะแสนนานเลยเพราะบาปกรรมเมื่อทำมากเข้าไปแล้วมันให้ผลนั่นพระพุทธเจ้าตรัสด้วยว่าอายุของสัตว์นรกยังยืนกว่าอายุของเทบุตรเทวดาบนสวรรค์นะเกือบเท่าตัวนู่นนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะทุกคนนะถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆแล้ว ได้ฟังคำสอนของพระเจ้าที่ท่านชี้เหตุชี้ผลอะไรให้ฟังโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ควรที่จะหาทางเว้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นให้ได้เราจึงจะเอาตัวรอดจากทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้ได้เพราะว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วจะเจริญสมถะวิปัสสนาอย่างนี้มันก็ทำได้สะดวกอย่างนั้นเรื่องมันนะเจริญสมถะเพ่งใจให้เข้าถึงความสงบมันก็ไม่มีบาปมารบกวนมันก็มีแต่บุญกุศลอยู่ในใจทำใจให้เยือกเย็นสบายเมื่อนึกถึงว่าตนมีศีลบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้นะเมื่อใจสบายแล้วก็มีสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดเอาความรู้เป็นหลักเลยเอาสติประคองความรู้นั้นไว้ไม่ให้มันคิดส่งสายไปทางอื่นเลยอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ออกแรงให้ลำบากลำบนเท่าใดนะเพราะไม่มีบาปมาสกัดกั้นเมื่อเพ่งเข้าไปหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่อย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่นี่ก็ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ให้มันอยู่ได้นานเท่าที่จะนานได้เมื่อสมาธิมันมีกำลังเข้าไปแล้วมันก็ขจัดนิวรณ์ห้านั้นออกไปจากจิตใจเนี่ยความรักก็ระงับไปความชังก็ระงับไปความง่วงเหงาหาวนอนก็ระงับความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตก็ระงับไปความสงสัยลังเลในบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ความสงสัยในโลกนี้โลกหน้าก็ระงับไปเมื่อนิวรณธรรมทั้งห้านี้ระงับไปแล้วจิตใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้ไม่ต้องไปข่มไปขี่อะไรมันรวมลงไม่ได้ก็เพราะมันคากิเลสเหล่านี้แหละผลักดันไว้ขอให้เข้าใจมันจึงรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้ดังนั้นผู้ภาวนาทีแรกนี่มันจึงต่อสู้กับนิวรณ์ทั้งห้าประการนี้ให้ได้เสียก่อนเอาจิตมันยังรวมลงเป็นหนึ่งยังไม่ได้ก็ช่างเอาต่อสู้กันเลยกิเลสเหล่านี้มันจะปั่นจิตให้คิดให้ฟุ้งไปต่างๆนานาเราไม่ไปควบคุมกันไว้จะให้มันวิตกไปในความรักความชังก็ไม่ห้ามมันไว้เมื่อเราพยายามห้ามอยู่นั้นเสมอไปแล้วจิตนี่มันก็หยุดลงได้มันก็หยุดลงได้เพราะว่าเรามีบุญมีคุณเป็นกำลังใจอยู่จิตนี่นะถ้าไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังใจแล้วสู้กับกิเลสไม่ได้เลยดังนั้นภาวนาทีแรกท่านจึงสอนให้นึกถึงบุญกุศลที่ตนทำมาก่อนนึกถึงคุณพระรัตนตรัยแก้วสามประการนี่เอามาเป็นที่พึ่งเสียก่อนนี่นะเมื่อคุณหรือบุญนี่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้ใจหนักแน่นเลยวันนี้กล้าหาญกล้าเผชิญหน้ากับกิเลสดังกล่าวมานั้นไม่หวั่นไหวอันนี้แหละพระพุทธเจ้าเอาชนะมารมารบกวนพระองค์ตอนปฐมยามหัวค่ำนั่นนะพระองค์ก็นึกถึงบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาตินั่นแหละมาเป็นกำลังใจจึงบันดาลให้มารและเสนามานั้นพ่ายแพ้ไปเลยที่นั้นใจของพระองค์ก็สงบรวมลงเป็นหนึ่งละเอียดประณีตจนได้บรรลุ รูปฌานสี่อรูปฌานสี่โดยคล่องแคล่วเลยนี่พระองค์อาศัยฌานนั่นแหละเป็นบาตรอาศัยรูปฌานเป็นบาตรแล้วก็เจริญปัญญาวิปัสสนาต่อไปเช่นระลึกชาติหนหลังนี่นะก็ทรงรู้ระลึกชาติหนหลังได้โดยลำดับไปจนไม่มีประมาณเลยทีเดียวในขั้นที่สองทรงรู้ความเกิดความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะเป็นไปตามกรรมเหมือนกันนะทั้งตนและทั้งสัตว์โลกต่างๆไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกจะมาโดนบันดาลให้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีอันนี้นะในยามสุดท้ายจวนสว่างพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาท12ประการมีอวิชชาเป็นต้นมีความทุกข์โทมนัสเป็นที่สุดโดยอนุโลมปฏิโลมไปมาทรงรู้แจ้งว่าเมื่ออวิชชาดับคือความไม่รู้ดับไปไอ้สังขารมันจะปรุงแต่งให้จิตคิดไปในทางบาปทางบุญทางแห่งความรักความชังอะไรต่างๆวันนี้ไม่ไปแล้วนี่แหละเมื่ออวิชชาความไม่รู้ดับไปแล้วนะความรู้มันก็เกิดขึ้นมาแทนจึงระงับอวิชชาตัณหากรรมและอื่นๆได้โดยเด็ดขาดไปเลยก็ชื่อว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในตอนจวนสว่างเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงล่วงมาแล้วได้80กว่าปีหรือว่าร้อยกว่าปีนู่นแหละล่วงมาแล้ว2,000กว่าปีนู่นน่ะจะว่าร้อยกว่าปียังไงนั่นเราผู้ที่มานับถือพระพุทธศาสนานี่ก็เพราะเรามาพิจารณาเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี่พระองค์ได้สั่งสมบุญบารมีมาจริงบุญบารมีเต็มแล้วจึงได้สละราชสมบัติออกบวชถ้าบุญบารมีไม่เต็มพระองค์ก็ไม่สละราชสมบัติออกบวชเลยก็ต้องสร้างบุญบารมีสืบต่อไปเนี่ยเพียงนั้นเหตุผลนะโดยเหตุผลมีอย่างนี้แหละเมื่อบุญบารมีเต็มแล้วพระองค์แสวงหาทางตรัสรู้ไปมาในที่สุดก็พบทางตรัสรู้ได้ในปีที่6ก็ทรงละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดสิ้นไปท่านยังกล่าวไว้ในตำราว่าตอนที่พระองค์เจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนั้นเกิดแสงสว่างทั่วโลกอันนี้เลยใครอยู่ไหนก็เห็นแสงสว่างอันนี้แล้วสัตว์ที่เคยเป็นศัตรูกันมาแต่ก่อนก็เป็นมิตรกันไม่เบียดเบียนกันแต่มันก็เป็นไปได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปเป็นอย่างนั้นแล้วตอนที่บุคคลจะมาเชื่อมั่นในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจริงๆจะไม่หันเหไปนับถือศาสดาอื่นและที่อื่นนั่นก็เพราะมาพิจารณาเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละเป็นหลักเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเลยพิจารณาเห็นพระองค์เจ้าตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อันนี้มันก็เป็นความจริงอย่างนี้นะความพัดผ่าจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความได้พบกับบุคคลที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ค ความที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ทุกข์รวบยอดจริงๆก็คือความยึดมั่นในถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้เป็นทุกข์รวบยอดเลยนี่ปัญญาชนทั้งหลายมาพิจารณาแล้วก็เห็นชอบตามพระองค์เลยความทุกข์เหล่านี้มันมีเมื่อเกิดมีขันธ์ห้านี่มาตามมาแล้วนะไอ้ความทุกข์เหล่านี้มันก็มีมาอยู่นั้นน่ะมันหลีกไปพ้นเลยเช่นความแก่ชราทุพพลภาพอย่างนี้นะมันก็เป็นความจริงแล้วนะร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ว่ายั่งยืนอยู่ได้อ่ะแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยเบียดเบียนร่างกายหมู่นี้นะมีอยู่ท้อมไปเลยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้วเมื่อร่างกายมันวิบัติแปรปรวนมันก็กระทบกระทั่งกับจิตคือความรู้สึกอันนี้แหละจิตคือความรู้สึกนี่ก็รู้สึกว่าไม่สบายแล้วเป็นทุกข์แล้วอย่างนี้นะท่านเมื่อรู้ว่าตนจะตายยิ่งเป็นทุกข์หลายแบบนี้นะความห่วงอ่ะห่วงลูกห่วงเมียห่วงผัวห่วงเข้าของเงินทองห่วงบ้านช่องอะไรต่ออะไรจิปาถะนั่นแหละไม่อยากพัดพากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์เป็นโศกพิไรลำพันธ์ต่างๆนานาอย่างนี้แล้วดังนั้นนะก็ขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีไอ้ความทุกข์เนี่ยมันมีจริงแท้ๆนะแล้วอะไรแล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ตัณหาเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตัณหาหรือสมุทัยสมุทัยก็แปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรก็คือตัณหาความทยานอยากของจิตนั่นแหละเมื่อจิตมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดอยากได้แล้วไม่ได้สมหวังก็ยึดถือเอาไว้ก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายอย่างนี้นะ เมื่อมันยึดถือเอาไว้อย่างนั้นมันก็เป็นตัวกรรมแหละเป็นกรรมดีกรรมชั่วนะกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ต่อไปอีกในเมื่อบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนหมดลงแล้วชีวิตนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้กรรมดีกรรมชั่วที่มนุษย์ทำปัจจุบันนี่มันก็นำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอีกอยู่อย่างนี้นะพระพุทธเจ้ารู้แจ้งตัณหานี่แหละมันก่อภพก่อชาติให้อยู่อาศัยมาโดยลำดับไม่รู้ว่ากี่พระกี่ภพกี่ชาติมาแล้วควรจะเบื่อจะหน่ายได้แล้วเป็นอย่างนั้นปัญญาชนว่าพี่นายเห็นอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายจริงๆเลย เมื่อเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญาเข้าไปมันก็คลายความอยากอันนี้ไปเรื่อยๆไปนะไม่คลายให้หมดทีเดียวก็ค่อยคลายไปทีละน้อยละน้อยไปบางคนก็จะอาจจะว่าอ้าวเมื่อคลายความอยากเสร็จแล้วจะไม่ต้องหาไม่ต้องทำการงานอะไรไม่ใช่เหรออันผู้เป็นคฤหัสถ์นะถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็ไม่ต้องบิณฑบาตไม่ใช่เหรอไม่ได้หมายอย่างนั้นเรื่องมันนะคลายความอยากหมายความว่าเราพระพุทธเจ้าสอนว่าต้องให้อยากอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่างนี้นะอย่าให้เกินขอบเขตแห่งศีลธรรมอย่างว่าสันตุถีปรมังทนังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นผู้เป็นชาวพุทธจริงๆนะก็ต้องฝึกจิตของตนให้ยินดีตามมีตามได้ตนแสวงหามาได้โดยทางชอบด้วยศีลด้วยธรรมมากน้อยเท่าไรตนก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอย่างนี้นี่ก็พระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสว่าเป็นตัณหาเนี่ยคือว่ามันเมื่อมันเกิดมามีขันธ์ห้าอยู่นี่มาแล้วมันก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงไว้ขันธ์ห้านี้จึงเป็นอยู่ได้จึงได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลจึงมีโอกาสได้ทำความเพียรละความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอะไรให้เบาบาง ออกไปจากจิตใจได้นี่มันเป็นอย่างนี้แหละถ้าบุคคลรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่นี้แล้วมันก็มีแต่คุณไม่มีโทษเลยเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษไปเลยทีเดียวเลยถ้าหากว่าผู้นั้นมีวาทนาบารมีแก่กล้าเข้าไปแล้วก็มาปฏิบัติทำตัวเป็นคนมักน้อยสันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้นะทีนี้มันก็ทำให้ผู้นั้นเจริญธรรมถ่ายพัฒนาไปได้คล่องแคล่วดีไม่ถูกอวิชชาตัณหารบกวนจิตใจมากเกินประมาณมันเป็นอย่างนั้นเหตุผลนะขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าคลายความอยากออกแล้วเราไม่ต้องทำงานทำการอะไรไม่ต้องกินอะไรปล่อยให้มันตายไปเองมันเลยอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าคนขาดปัญญาคิดดูแต่ในมรรคมีองค์แปดประการนะพระองค์เจ้าก็ยังจัดสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบเข้าในมรรคอันมีองค์แปดประการนั้นนะจัดสัมมากัมมันโตคือการทำการงานชอบไม่ผิดศีลผิดธรรมสัมมาวาจาจิรจาชอบไม่ผิดศีลผิดธรรมเข้าไปในองค์มรรคแปดประการนั้นนะลองคิดดูถ้าหากว่าผู้ใดไม่ชำระสสางอาชีพนี้ให้สะอาดหมดจดไม่ชำระการงานของตนให้หมดจดจากบาปจากโทษแล้วผู้นั้นน่ะก็ย่อมได้เสวยทุกข์เป็นผลไปในสงสารนี้หมายความว่างั้นเพราะเมื่อไม่ชำระอาชีพไม่ชำระการงานสะอาดมันก็ทำบาปแล้วเช่นชาวประมงอย่างนี้นะไปตกปลามาขายเลี้ยงชีพอย่างนี้นะก็ทำบาปทุกวันทุกวันน่ะมันจะไม่ได้บาปยังไงแล้ววันนี้นั่นแหละที่พูดนี่หมายความว่าชี้แจงเหตุผลถูกกันฟังไม่ได้บังคับให้ใครละเว้นนะใครจะละก็แล้วแต่ผู้นั้นนะไม่ละก็แล้วแต่ผู้นั้นเองนะ อย่างนี้แหละผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในนรกอบายภูมิแล้วอย่างนี้มันก็ต้องหาทางเว้นจากอาชีพอันเป็นบาปเป็นโทษต่างๆหมดนั่นแหละแล้วหาการงานที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นไปทำการงานไปแม้ว่าจะได้มากได้น้อยเท่าใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละขอให้มีศีลบริสุทธิ์อย่าให้มีบาปติดตัวไปก็แล้วกันนี่ผู้มีปัญญาแล้วย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมถอนตนออกจากบาปจากโทษต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นให้ได้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะได้ภาวนาไปพร้อมนี่แหละภาวนาทำใจสงบลงแล้วมันปัญญามันเกิดนี่ปัญญาเกิดแล้วก็มองเห็นบาปว่าเป็นบาปจริงๆ มองเห็นบาปว่าอำนวยผลให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทำจริงๆมองเห็นบุญว่าเป็นบุญจริงๆบุญคือความดีบุคคลกระทำด้วยกายวาจาใจมันก็ยอมอำนวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทำได้จริงนะนั่นแหละผู้ที่จะละบาปบำเพ็ญบุญได้ก็เพราะมาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับจากบาปอกุศลต่างๆดังกล่าวมานั้นให้ได้เพราะว่าบุญก็จิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาบาปก็จิตดวงนี้เป็นผู้คิดขึ้นมาแล้วจึงใช้กายทำใช้วาจาพูดถ้าจิตไม่คิดเรื่องใดขึ้นมาแล้วก็ไม่สั่งกายทำไม่สั่งวาจาพูดก็อยู่นิ่งๆไปอย่างนั้นเนี่ยลองสังเกตดู สมมติว่านั่งอยู่ดีๆนี่นึกว่าเราจะต้องลุกไปทำงานอันนั้นก่อนอย่างนี้นะพอจิตคิดอย่างนี้นะมันก็ลุกขึ้นไปทำการงานอันนั้นไปอย่างนี้แหละอันบาปกรรมก็เหมือนกันนะเราไม่มีอะไรจะกินด้วยจะต้องไปลงหนองจับปลาจับเขียดจับปูอะไรต่ออะไรสัตว์มีชีวิตมาต้มมาแกงกินคิดอย่างนี้แล้วก็ไปไปแสวงหามาอย่างนี้นะนี่แหละจึงว่าบาปก็จิตเป็นคิดเป็นผู้คิดเป็นผู้สร้างขึ้นมาถ้าจิตไม่คิดไม่สร้างมันซะแล้วมันไม่มีเลยนะขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีแม้ว่าบาปส่วนอื่นๆเกี่ยวกับนักบวชก็เหมือนกันพระวินัยทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำไม่ให้พูดไว้นั้นล้วนแต่พระองค์พิจารณาเห็นแล้วมันเป็นบาปเป็นโทษทั้งนั้นเลยพระองค์เจ้าถึงได้ห้ามผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเมื่อเบื่อทุกข์ไม่ต้องการอยากสวยทุกข์ต่อไปก็สำรวมกายวาจาใจของตนไม่ร่วงพระวินัยอ่ะไม่ร่วงธรรมไม่ร่วงวินัยต่อไปเลยถ้าว่ากิเลสมันคึกขนองจะสู้มันไม่ได้จริงๆมันจะบังคับให้ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วจริงเช่นนี้แล้วก็ทำความเพียรเด็ดเดี่ยวลงไปให้เหนือกำนาจของกิเลสมันนี่อดนอนผ่อนอาหารลงไปให้เต็มที่เลยอย่างนี้นะเมื่อร่างกายมันก็อ่อนแอลงไปแล้วอย่างนี้กิเลสมันก็อ่อนลงไปตามกันเนี่ยมันเป็นงั้นถ้ายังเลี้ยงร่างกายนี้ให้อิ่มหมีพีวันอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่อย่างนี้นะโอ้ยกิเลสตัณหานี่มันมากมายจริงๆนะผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนนะถือว่าแต่ยังหนุ่มยังแน่นไม่ฝึกฝนอบรมตนเลยอย่างนี้นะถ้าบวชเป็นนักบวชอยู่แต่เวลายังหนุ่มแน่นไม่รีบเร่งทำความเพียรไม่ทำกิเลสตัณหาน้อยเบาบางลงไปอย่างนี้เมื่ออายุมากมากิเลสตัณหาเนี่ยมันก็มากเท่าเก่าอยู่นั่นแหละมันจะไม่เบาลงไปเลยเพราะแต่ยังหนุ่มยังแน่นมัวเมาแต่เกียจคร้านเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเห็นแต่แก่คบแก่ฉันกลัวแต่เจ็บแต่ป่วยกลัวแต่ล้มแต่ตายถ้าจะมาอดนอนผ่อนอาหารอย่างนั้นน่ะอย่างนี้แล้วกิเลสมันก็ไม่แห้งลงไปเลยคิดดูให้ดีไอ้เราได้มาบวชนี่นะชื่อว่ามีบุญมากมีบุญมากพอสมควรนะ ถ้าบุญไม่มากไม่ได้มาบวชเลยสู้กิเลสไม่ได้เมื่อรู้แล้วรู้ว่าตนมีบุญมากพอสมควรจึงได้มาบวชเมื่อบวชมาแล้วเราจะอาศัยแต่บุญเก่านั่นอยู่นี่ไม่ได้เลยบุญเก่านั้นมันก็มีกำลังไม่มากพอที่จะกำจัดกิเลสออกจากจิตใจได้เหตุนั้นเราจึงต้องมาสร้างบุญกุศลใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนี้นะการทำตนมักน้อยสันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆดังกล่าวมาเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นบุญกุศลนะเป็นบุญกุศลอย่างแรงทีเดียวพอ เมื่อบุคคลไม่มักน้อยสันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยนี่แล้วมันมากแล้วอย่างนี้มันก็ไปล่วงทำล่วงวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้แล้ววันนี้เช่นว่าห้ามหลอกลวงประจบประแจงชาวบ้านเพื่อให้เขานำลาภสักการะมาให้อย่างนี้นะการทำอย่างนั้นเป็นมิจฉาชีพไม่เหมาะสมแก่สมณะเพศเลยอย่างนี้พระภิกษุสามเณรนั้นยังไปล่วงเกินอยู่อย่างนี้นะล่วงเกินอยู่เท่านั้นก็ได้ประสบบาปแล้วบาปอกุศลแล้วการบวชก็นับว่าไม่มีผลแล้วมีกันน้อยเต็มทีเลย ได้สะสมบาปกรรมนั้นใส่ตนมากต่อมากฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีเมื่อเรามีบุญวาสนาส่งอะไรมาบวชได้นี่เอาเรามีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่เพราะว่าไม่ได้ทำสวนทำนาค้าขายไม่ได้ทำราชการงานเมืองอะไรเลยมีชีวิตเป็นอยู่กับญาติโยมชาวบ้านเขาก็ยินดีอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่ถ้าหากว่าพระภิกษุสามเณรตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามธรรมวินัยมักน้อยสันโดษชอบสงัดปรารภความเพียรอยู่เสมออย่างนี้นะชาวบ้านเห็นเขาแล้วเขาก็ยินดีเขาก็เลื่อมใสนับถือมีอะไรเขาก็อยากเอามาให้ขบให้ฉันมันเป็นอย่างนั้นธรรมเนียมอันผู้เป็นทายกทายิกาเมื่อได้เห็นพระภิกษุสามเณรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ผู้มีบุญวาสนาเหมือนกันแหละทายกทายิกาก็ดีเหตุนั้นถึงเลื่อมใสในสมณะผู้ประพฤติชอบด้วยธรรมด้วยวินัยยอมสละจตุปัจจัยหามาได้แสนยากลำบากออกมาบำรุงโดยไม่เสียดายเลยหนูนี่นะดังนั้นเนี่ย เมื่อได้ยินได้ฟังอุบายธรรมวินัยดังกล่าวมานี้แล้วจะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเอาไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้จริงอย่างนี้แล้วก็จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทก็จะได้ประสบความสุขความเจริญตามกำลังความสามารถของตนดังแสดงมา